loo xam ne maa ngi di jaar bu baax di jiital ci jaar bi sangu set bi toog déggulu bu baax a baax. Ndax yow day kenn waru laa bett kuy ñëw ca war naa yëblu ba nga jox ko ndigal ni ko ñëwal mu door a ñëw. Waaye turee yaram xir ci yow rek ak bëgg la ak xam ni nii ngay doxe di liggéeyal suñ borom doon lu wér ma nangu ko. Yàlla dogal nu xamante daawaati géej soxna may moo ñu boole. Cant gi mos naa cee ñëw, maa ci ñëwoon daaw jéeg doon tudd yàlla noonu. Nga ñaanaloon ma nag ma demoon bitim réew def tourné. Daanaka bi nu gàmmoo ba noppi laa ñëw def naa tourné international. Yow nga la ciy sant bu baax a baax a baax. Barki Dène bi ma la wooyee maa ngi la koy wax. Di sàkkuwaat ñaan, di sàkkuwaat ñaan bu wér a wér, di sàkkuwaat ñaan, di sàkkuwaat ñaan. Tayit di la ñaanal suñu borom guddal saw fan may la wér. Ba li nga am yéene liggéeyal ko suñu borom nga am doole ji am kattan bi am man-man bi. Waaw sa mu ànd ak wér ak mucc. Bis bi ñu dëgmal nag nañ ci rafet njort te xam ne bisu suñu borom kenn mënu ko yàq. Bis bi moom moo ko yàlla moo ko moom te yàlla moomu ngay liggéeyal te nangu na ko bu wér a wér wér. Ñoo ngi lay ziar bu baax a baax. Suñu xol sedd na bu baax a baax a baax di feddali kóllare gi bu baax a baax a baax di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax te di la xamal ni la nga lu ñaanaloon nangu na bu wér a wér gis nañ ko bu wér a wér. Xanaa ñu barkeelu rek lu mu néew néew ñu xam ne suñu yéene ëpp na fii. Pour ku ko xamul jànkat bu mag la ñu koy wax man da sëñ Mandak Gakku. Parce que nekk dëgg yàlla wëllëre sëñ bi soxna may bu faas moo leen boole woon. Waaye boobu léegi wax dëgg yàlla bi benn ma ko gi ak sa jaage comme sëñ Mandak si. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد نبي لومي والالي والصحاب وخدم وسلم تسليما وأونك يا معين وبك نستعين وأونك يا معين وبك نستعين Allah wutili abadan wala wu ibi wala ilaha illallah wu Allah wutili abadan wala wu ibi wala ilaha illallah wu lawa kitabi min raisil urmi liqati min urumi indal armi lasati walidin wala sabi walat ya rabba kulla waalidin wa ma walat axmaytani maa laa yakunu li aad yaa baatinam laysa allahu fanaat abli bi yaqi qul walaw aad ibaadu fardin xayra muminin muntaad أبليب يقول ولا وعد إباد فرد خير مخن المنتعد سلام ربك رب عيسى جمع يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Cheikh Moussa ya Cheikh Lou la yalla

jigéen jot. Sëñ bi nee na ñu ngi sant bu baax ci waxtaan yi. Mu mel ni waxtaan bi tey lu jëm ci bis bi la ak organiser bi. Li nga xam ne dégg nañ ko ci doy na suñu xel. ñaan yàlla mu jubal pexe yi ak xalaat yi ba ni ñu ko bëggee ñu amee ko nu kawe suñuy njort. ñu xam ne bis la boo xam ne bisub liggéey la. bëgguñu dara neen ci. liñ ciy sàkku mooy ngërëm te mooy ngërëmal Cheikh Moussa te mooy ngërëmal Serigne Touba ak képp ku baax. ngërëm nag ku may sàkku da ngay fexe ba lépp looy def mu dëppoog ndigal mu dëppoog luy jariñ su boobaa su pas-pas dëgëree faaw nga jëriñ ci zahir ak ci batin. su ko defee loolu nag bëgg na ñëpp xam ko. ni ko Njaase waxee léegi te ñu doon sàkku ngir sëñ bi yenn si foofa. lan leen ci may lan leen ci may rek nañ ko waxe woon rek. waxoon na ko Waali ak ñoom Mamadi ne leen mën naa am waaye nag du teel. ndax ki ñuy ñëw ci gan yi dafa am ñoo xam ne faaw ñu xaar leen tuuti lu jëm ci 11h ba midi mën nañ faa teew bu soobee yàlla mottalee fa la des ci guddi gi. su ko defee ñiy des ci kër gi ak ñi fiy teew noonu ngeen ko waxee Seydina mi nga xam ne moo fi daan nekk te xam na lépp te yittee mate woon lool. waaye alhamdulilah am na ñoo xam ne nekkoon nañ ci wetam. lam daan def ak nam ko daan defee lépp xam nañ ko. yaakaar na ne buñ ko ca wuutoo dana mën a rafet. sëñ bi nee na mi ngi leen ciy soññ bu baax. la ca des nag mooy ni ko sëñ bi waxee mooy yaatal gi ci ñëpp rek. te wax ngeen ko képp ku woote. yaa ca war a jiitu ci lépp loo xam ne luy defar la lépp luy taaral gis bi na ngeen xam ne ku ca ñëw daf ñoo jàppale su waaye lépp ñun ñii la wax. su ko defee loolu ñu koy bàyyi xel nit lépp lu ko tax a jóg war na ko fonk te bàyyi ko xel gis la mbooloo la leen yëkkati. ku la ca jiitu jiitu na la loolu nañ koy bàyyi xel bu baax. bañ di des ginnaaw bañ di nekk ci àll bi bañ di nekk ci biti mel ni yow bokkuloo ca wala daf laa soxalul loolu amul benn njëriñ. nit lépp lu mu nekk da ko war a gëm jox ko àq ba nga xam ne moom la ko war a jox soog caa mën a jëriñu. waaye yàlla du ku ñuy cof yàlla du ku ñuy nax. dëgg dëgg rek lay doon te sa mbirum bopp boo ko fonkul kenn du la ko fonkle. kon nag loolu nañ ko xam bu baax li ñu tax a jóg daal nañ ko di bàyyi xel saa su nekk te di teew ca barab ba ci saa su nekk te na nga xam ne noonu lañ fa war a teewee mbooloo ka nga xam ne moo taxaw ca ginnaaw ci yërndu mbaa muy séentu dañuy jàpp ne bokkul ca mbooloo te boo ca bokkul ci séentu mbir boo ca bokkee doo séentu da nga cay bokk ñu xam ne ca nga bokk ku ñëw fekk la ca ku ñëw gis la ca. lii mooy li nga xam ne nit bu fekkee bëgg naa jariñ ci mbir nii lay doxee. su ko defee nag ñu xam ne bislangoo la ca def ci organiser dinañ ci diisoo. waaw ci tam yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane. ndax xam naa ne lu jëriñ nit ñi. ndax xam na ne lu jëriñ nit ñi. ci lu bees. ci lu bees. ndax maarifa. ndax maarifa. xam-xam la boo xam ne. xam-xam la boo xam ne. borom lu mu xam tey. borom lépp lu mu xam tey. boo liggéey mu xam lu ko raw. boo liggéey mu xam lu ko raw. kon saa su nekk rek. kon saa su nekk. lu bees war na mën a am. lu bees war nay mën a am. ba bees ci nopp yi. ba bees ci nopp yi. bees ci xel yi. bees ci xol yi. ci zahir. ak ci batin. lii war naa mën a nekk. su ko defee loolu nañ ko bàyyi xel bu baax. xëy na woo nit ñi. xëy na woo nit ñi. jël kaddu ko lépp. jël kaddu ko lépp. du xel. du xel. waaye ñi ñuy uyu si. waaye ñi ñuy uyu si. ci kilifa ya. ci kilifa ya. ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Moussa. ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh Moussa. rafetlu nañu. rafetlu nañu. seen waxtaan. suñuy waxtaan. ku mel ni Djibi mii tey. ku mel ni Djibi mii tey. soo defee ko nag kooku. su ko defee ku mel ni kooku. mën na fa am kaddu. mën na fa am kaddu. mën na fa am kaddu. ak ku mel ni Ndiase. su ko defee loolu. du yàq ca bis ba dara. ñu yaatal ko daal. bañ koo yàkkamtee. ndax teew bi foofa te mooy kendal gi. dana tax sax lañ ko war a def lépp mu yaatu. ndax buñ daan jóge fii ci kër gi. xataa yu yoon bi. daan na tax balaa ñoo ñëw. ñu yàkkam ci sëriñ bi yegg si lool. ba xaw a tarde sax. su ko defee nag loolu bu dee fekk na ko foofa te jotee la. waa loolu mën naa bañ a am. te fii itam ñi fi war a nekk dinañ fi ne ñi fi war a am fi. su ko defee loolu rek la. la ca des nag lu jëm ca tant ba. bu ñu sañoon. benn photo képp a fay ne. muy photo Cheikh Moussa Cissé Ndiamedaal. bu ñu sañoon nee na loolu moo fay nekk. ndax moom képp la ñuy wane. su feeñee rek ñu fay. bu amee ndam rek ñu am ndam. làmb ji daal. mbër mi benn mbër képp la. ñi ci des ñëpp. ay supporter lañ. bàkku ko rek. ak woy ko rek. moom rekay bëre. te mooy daani. kon nañ ko bàkk rek. loolu la la la ilaha. Jangan jauh. Bukan tak ada dia. Ada pun aku di sana pun aku. Tapi ni aku tak ada lagi terus. Ni ada lagi pun yang kita sedia sedia ni kita muka sini dia tu cari kita badan cari. Tapi saya muka. Kon dalam ni kerja saya. Tapi saya jalan juga kami tadi. Mungkin ada program. Ni aku insyaallah jadi di. Sekarang ni jalan sini berada montaj bas ni. Tiang pun sangat nak. Jadi minta kepada kami sahaja kita bertanya kepada kumun, akan sah jadi ni. Sebab yang lain, istubah sih minta kepada montaj. Kalau sih minta orang montaj, soalnya cara rompai santan ni. Kamu faham guni apa jenis? Mui mah bawa uat eh, mana legal? Akan sah. Mui uat eh itu vendredi ni, mui ajumabi. Minta kepada instalasi mui, ngah kami tanya mui dek material bijam si bas. Chaque année bo xolé bi nga tambalé ba légui fa fa vendredi dañuy raw té li waral lool moy utilisation bi ndax fiñ koy défé nak milieu bu sensible waye amna ci yakkar bala bobu ci katam yalla mu génn motax ñuy saxu jëd bi mom moy montage bas bi vendredi bi ak sa ci liñ bëgg def lépp lo xamanténi moy installation ci suba ci suba ñu def lépp installation bas à partir de 17h ak sa bëgg nañu melni am diallo ak sa mo ni nga xamanteni mo yor walu securite bi ak ñu yor man walu akare bi ñu mel nonu organisation bi bëgg nañu def benn dajé ak bëgg taal bu fa def ci téway chaque fois ak sa bëgg nañu ko def ci base bi pour gëna mëna yaatal ci li nga xamanteni mo organisation marché bi gi dem nonu da fu mbolo dajé rek sa su nek ak sa wu nañu sooraal lu bari lolu tax nak ci bës bo bu aduma ji à partir de 17h bëgg nañ ko def buñ ci gëti sax ba paré sëñu bëgg tambali ndax réen bëgg nañ tambali bu di man sharaf xal bëgg nañ ko téla tambali à partir de timis bëgg nañ ko tambali ndax da nañ prévé 4h du matin wala 3h du matin loolu nga paré bëgg 8h 50 ci baax ci mëna nekk mota réen ji bëgg nañ def ko buñu jëlé timis rek tambali bu di man sharaf ak da té réen ji ka ci doon def hommage ci mam gor djou suñu mbokk talibé yalla na yalla yokkal léram ko tebi yalla mu nekkon ko xamanteni ko fonkon bëttu la nekkon wax deug yalla ko xamanteni bëttu amul lu ko jaral lo ak sa yalla def na mu jitu ni mom nak lañu bëgg jox ak sa tay du di man cheikh rafal bi ak sa dara jaaya ko gënal lolu ak sa bëgg lañ dal au plus tard 23h wala 22h30 sa programme bi ci du di man cheikh gënal lolu samedi bi ak sa moy bëss bi nga xamantene wax deug yalla moy jour ji ñi ci wara def kamil ci jour bi à partir de 9h ñu paré nak ci kamil bi ñi taxaw ndax panel yaa ngi top conférence yaa ngi fa ak sa ko mu yaa ko ndax tan ni ngay wax sank rek ni bisu wa christian mo taw kon mu yaatal nañ ko lol ak sa ci tay ko ma saw khuda ak ñeneen ñi nga xamanteni sax tay xina nekkuñ ci ma saw khuda ak sa kon dal ñi wax ni bes ni non lay tebe ba midi nak inshallah au plus tard ñi xaar señ bi ndax ren bii kat am na soppeeku soppeeku dellu sànn bi ak sax dafa war a jënd si incha allah Medina. Kon loolu tam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. Kon na yaatu ci mbokk taal bi nga xamante ne xëy na tey nekk ñu Dakar pour ñu wax la ñi daan jugee maanaam ci région yi di ñëw fii le jour. Wala bépp taal boo xamante ne wax dëgg yàlla saalu wala foo mën a jógee daan ci ñëw le jour boo mën a ñu ñu dugal directement fële kër Ndiase muy Medina Daara Dia ndax kër Diow yi ak sa aménagé nañ ko am nañ fa tam ay dalawaay pour bépp gan boo xamante ne ak sa tey jë si moo la tax a jóg. Kon ñuy wax à partir de midi moom moo war a nekk arrivé sànq bi. Bëgg nañ tamit balaa bu taal yëpp teele ko ak sa ñu war ko teelu ci na mu gën a rafetee. Te loolu tamit ak sax bu ñu yàq dara suñu liggéey bu ñu teel ba mu dal ñu delluwaat base ba ñu nekkaat ca waañ ba delluwaat fa comme ñoom moom war ndaw wala dëgg yàlla ñeen tamit amal nañ leen cant gu rëy rëy. Ndax taalibe boo xamante ni yaa ngi moom yéen a yam képp ci daara bi jour ziar bi boo ko neoon tëj bi lu mu sol tax yàlla xam ne xamu ko ku fa teew xamu ko lépp ñu ci wàññ ci ñun ñi mën nañu sax solu waaye ñoom ay tënk lañuy duggee tey ji foofu loolu wax dëgg yàlla xam li leen yëkkati la xam li leen yëkkati ak saa moo tax ñu nangoo toog foofu wéet fa ber fa ca naaj ba di dendeel doomu aadama yi. Kon nag ñoom noonu ñu koy doxee exemple la modèle pour bépp taalibe si masawu Quran. Kon à partir de midi mooy doon accueil di Cheikh bu sànq bi yegg see ak saa ñu démb ko mu dal ñu continuer liggéey bi à partir de 17h nañu war a def rassemblement fële ca place de l'Obélisque pour war a dem marche bi nga xamante ne constitutible marche la ñu jël bi nga xamante ne moom lañu jugee obélisque ba rond point centenaire bi ñu toog suñu sëñ foofu lañ ñu mujjee ak saa pour war a mën a continuer li nga xamante ne moom mooy programme bi bés bi ba 1h ba 2h du matin incha allah bu ko mënee dana kii sax baax na waaye lépp rek pour dara ba ñu gàtt ci bés ma waaw programme bi nag ak marché bi ak yu mel noonu ñu ngi xamante ne doon nañ ko ci tëral ku mel ne Ousmane Diallo mi ci yëngu bu baax a baax façon draané yu mel noonu bëgg nañu daal le jour muy le vendredi la veille à partir de 17h ñu tase fa mën a jokkoo bu baax a baax a baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy marché bi ak li nga xamante ne moom mooy wàllu organisation en général. Kon yooyu ñoo fi nekkoon si la ñu war a dalale di wax tamit di wax tamit ak saa bëggoon nañu waaw dañu ko yaatal ci mbokk taalibe yi wax dëgg lii di ay salon yi nga xamante ne daan nañ ko fekk ci tribune yi salon yooyu ak saa daaw wax dëgg yàlla amoon nañ ci jàppandal bu baax a baax ndax boo xoolee salon gars yi ñu jëlee ba 25,000 30,000 francs moom lañuy liggéey salon waaw te loolu nag mën na métti. Kon ñu ngi sàppati bépp taali boo xamante ne am nga jàppandal boobu ci sa kër wala jàppandal boobu ci xarit boo xamante ne dafa ci ak conteneur wala lu mel noonu di jaay salon buñ ko mënee aar sant buñ ko mënee luyoo tamit ci na mu gën a jàppandale ñu ngi koy déglu ci bés boobu. Comme mu tëj nañ ko ci bépp taali bi ñu ngi ciy sant nag à l' avance Aïcha Gueye ndax am na ñu ñu boole léegi-léegi te am na tamit ay bagage yoo xamante ne jox nañu kon daal képp ku gis rek bu mën a yëwan ci bés bi ñu ngi la ciy xaar ñu ngi la ciy déglu bu baax a baax a baax. Kon salon yooyu ite woon nañ ko vidéo projecteur tamit ite woon nañ ko chaque année comme mel ni Sidi Mohamed ñu ngi koy sant tamit de passage ndax pano yi tamit wax dëgg yàlla jàpp na ci jàpp na ci loolu muy pano expose pano yi nga gis ni publicitaire yi nga gis si dëkk bi wax dëgg yàlla moo jibi sëy jàpp na ci bu baax a baax waaw jàpp na ci comme chaque année ñu ngi koy defee ñu ngi leen di sant bu baax a baax vidéo projecteur tamit daal nañ ci jàpp na wala ku mel ni Sadio ba ci Maracata. Kon daal yooyu yëpp lépp li ñu ci mën a am mbokk taalibe yi ñu ngi koy sàkku ak saa ba ñu contacté dinañ leen ci mën a ak saa yaatal bu bépp bagage boo xamante ne nañ ko mën a soxla ci bés pour mu gën a mën a am jàppandal. Kon yooyu ñoo fi nekkoon ci la ñu war a jàllale di ñaan dëgg yàlla nañ ci am ndam ci direct bi ci barke Cheikh Moussa waa di dafa may waa kon waa di bisimilah waaw. Duñ doon kii rek mbokk taalibe yi ñi nga xam ni am nañ oto pour sëñ bi buy dem gan yi su ñu mënee dimbali rek képp koo xam ni am na oto rek mu jege si su bispa pour ñu mën a yóbbu gan yi daal gars yi nga xam ni yor nañu oto foofu ba ci moto yi nga xam ni mooy escort bi ñu doon def daf ñuy dimbali si yoon bi xataay même gars yi yor moto tamit bu boobaa bu 11h jotee ñu jege si su ko defee mën ko mën a dem. Te it di ñaan mbokk taalibe bis ba ni ko cur waxee ñu dimbali ñu sëñ bi ñi nga xam ni nekk nañ Dakar wàllu ay ziar ñu génne ko seen xel xam ne jour boobu ñu bàyyi sëñ bi ak gan yi ñun ñi nga xam ñoo nekk Dakar organiser ñu def ci liggéey képp nag koo xam ne yow nga fa naan da ngay ziar sëñ bi wax dëgg yàlla boo ko gis ku dul gan wala nga ànd ak sa kilifa demal ci digg yi, waaye ku fa ñëw personnel pour di sëñ doo ko gis. Loolu moom buggoon nañ leen ko ngeen jàppale ñu ko bu baax a baax. Waaw kon Adata, waaw waale wax na wax doon solo. Waaw kon waale ñu ngi lay sant bu baax a baax, li nga wax am na solo bu baax. Ndax bés boobu moom franchement waa Maso Courant surtout comme ñoom ñoo woote njëkkante bi ziar beeg yooyu moom wax dëgg mën na ñàkk. Wala sax yu bëgg a dem ñëpp bëgg a soppandoo ko, ñëpp bëgg a taxaw ak asaan yi seen ñooy bras droit loolu yëpp mën na ñàkk. Waaw loolu moom ñu ngi koy sàkk bu baax a baax a baax a baax a baax. Waaw gannaaw loolu tamit Bandiate mi ngi wax léegi nii ñu bàyyi xel tamit ci sant bi jeexee den yi nga xamante ni moom lañu indi woon ñu taxaw leen fekkee ñu ñëwaat fii ñu taxaw leen ba ñu yëg seen jàmm te ñun ñuy tëye. Ñi nga xamante ni tamit ak saa tey xëy na fee lañ bëgg a fanaan mooy Medina tamit ñu taxaw leen. Kon daal wax dëgg yàlla bu cent gi jeex rek la muy waaj a jeex ñu mu ngi dem nit dem tëdd déedéet. Waaw dëgg ba muy tëdd ci laal ñu ngi sant tamit ku mel ni Alaaji Alaaji leerul leen sax xam nga Alaaji Mengue. Waaw moom tamit taxawaayam tamit rafet na ci. Waaw ñu gars yi daal ñu ngi sant ñëpp bëgg na ku ci nekk rek fan la fekk nga taxaw foofu pour di ci mën a yem. Soxna Aïcha tamit mu ngi jàllee léegi nii Adjuma Dia à partir de 18h ñu ngi woo soxna yëpp képp ko mën kër ga faas ak saa ndax fa la ñu war a def yenn bagage yi ak saa am ay liggéey ko war a mën a am fa la ñu war a solee ba ñëw am na tam ay ginnaaw yu ñu koy suqee yu mel noonu. Kon ñu ngi sàkku teewaay mbokku taalibe yi rawatina soxna yi la veille le vendredi à partir de 17h mais nag fépp ko mën nga teew faas ñu mën fa liggéey ñu mën fa matal liggéey boobu. Kon yoon nañ ci doon jàllale ñu ngi jégaluwaat ci cadre bi wér a wér. Kon ñu ma jàllal rek fan wi def ñaar bisimilah fa kenn jëm la ñu ma jàllal rek gars yi ñu ma jàllal rek ñu ma fa tamit bon jàll oto mu def mu ne fatoo mu def. Ay ay ay